राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 2 मई 1997 प्रातः लगभग 8:30 बजे अयोध्या में हुआ। राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाताय पोथवे त्रिगपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत गुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूलमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखायर्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सर्वात्मने नमः श्री गोविंदाय नमः श्री गुरु शरण कौलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नारायण नारायण नारायण नारायण चला गई बात आई दूसरी आई ढोल गवार शुद्ध कृष्ण आ रही ईश्वर तारनाथ के अधिकारी इसमें बहन होता है लोगों ने कभी गोस्वामी महाराज ऐसा कह रहे हैं समझते हैं दो बात प्रश्न देख रहा अभी पत्र ठीक है दोनों का आगे आता है नी ढोल कमार सूर्य नारी सर ताड़ना के अधिकारी गोस्वामी जी महाराज पर आक्षेप करते हैं कि गोस्वामी महाराज ने नारी का बड़ा तिरस्कार किया बड़ा अपमान किया ढोल गवार शुद्ध पशु नारी सबल ताड़ना के अधिकारी ये अच्छा नहीं गोस्वामी जी महाराज ने तो ये क्या है वो निज अज्ञान राम पर धरे हैं अज्ञान तो अपना धरते हैं भगवान पर जैसे तुलसीदास पर धरते हैं इसका तात्पर्य क्या है तो पहले तो आप तो जानते ही हैं अब वो समुद्र प्रकट और कहता है महाराज आपकी माया से हम उपजाए हैं ऐसी से मिलेगा हमें वो बनाया है प्रभु आयुष देश ही होती है आज्ञा वैसे हम करते हैं तो हमारी जड़ करनी है प्रभु भल किए नमो ईश्वर दीनी कई नाथ सहज जड़ करनी समुद्र आदि हमारी जड़ करनी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आपने बनाया इस बात मरा मेरा क्षमा करो गगन समीर अनल जल धरनी है इन कई नाथ सहज जड़ करनी तो ये जड़ है तो हम तो जड़ है महाराज पांचों बता दें गगन समीर अनल जल धरा दी पांचों बता दिए इन्हें कहीं नाथ सहज जड़ कर स्वाभाविक जड़ है ये और ये सब तव प्रेरित माया उपजाए सृष्टि है तो सब गांधी ग्रंथन गाये सृष्टि के लिए आप जैसे पैदा किए हैं तो ये जड़ है तो हम वैसे ही रहे तो आपने कहे जैसे ही हम रहे यही ठीक बात है तो हम क्या करें प्रभु आयुष देह का जैसा सोते ही बांध रहे शुक्ल है आपने जैसे आज्ञा की है आपने बनाया है ऐसे ही रहने से वो सुख पाते हैं उनसे विपरीत है तो दुख पाएंगे इस बात का ऐसे ही है। प्रभु बल की नमोषित इतने पर भी समुद्र कहता है आपने बड़ी कृपा की, बहुत अच्छा काम किया, लो मेरे को शिक्षा दी, मर्यादा पुनिया तुम्हारी की नहीं, आपकी मर्यादा बनाई हुई है, हमारे को शिक्षा दी, सहज किया, बड़ी कृपा की। अब सहज सुख देनी है, और ये याद रखना है क्या कहता है, सहज सुख देनी, आपने शिक्षा दी, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। उसके बाद ये कहता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ढोल है गवार है शूद्र है पशु है स्त्री है, ये सब के सब ताड़ना के अधिकारी हैं। तो ताड़ना शब्द पर विचार करना है, ताड़ना नाम मारपीट करना नहीं है, स्त्री के ऊपर हाथ उठाना बड़ा दोष बताया है, स्त्री का बहुत ज्यादा गुनाह हो जाए तो उसे बोले नहीं, उसे हाथ से रोटी न खावे, ये बड़े से बड़ा दंड बताया है, हाथ उठाना कभी नहीं कर, ताड़ना मारपीटना पुराने बात दूर रही, अभी इस जमाने में भी ऐसी घटनाएं घटी है, जोधपुर दरबार और बीकानेर दरबार ये एक ही है, जोधपुर के ही पुत्र है वो, बीकानेर दरबार ये दोनों ही इधर सुमेर सिंह जी थे, नहीं साधुर सिंह जी कुछ उम्मीद थी, ये दोनों गए शिकार में, शिकार में गए तो एक सिंह नहीं गए, साधुर सिंह जी ने गोली मार दी, तो उम्मेद सिंह जी महाराज ने कहा कि हीरा ऐसा काम नहीं करना, ये मादा है स्त्री है, स्त्री उम्र कभी मत नहीं सोना, तो वो आई सामने में पैर के गोली लगी तो आई ऊपर, तो साथ में जीराज सिंह जी थे एडीसी उनके, उन्होंने मेरे कही उसे आगे हा हा हा ऐसा किया, थूकू भर दिया हमारे को, परंतु उन्होंने टोप उतार कर दूंगा उस हाथी में गया, कृष भी नहीं मारी उसके, नहीं नारी जाति स्त्री जाति है ये, अब सिंगणी है खाने को आ रही है उसके ऊपर नहीं, स्त्री जाति है ये, आज क्षत्रिय समय आज भी आज के जमाने में भी और पुराने जमाने में भी, भीष्म जी महाराज की बात है, जब युद्ध करने की तैयारी हुई है, गीता पूरी हो गई 42वें अध्याय में, भीष्म पर 43वें अध्याय में, युधिष्ठिर महाराज पैदल जा रहे हैं कौरवों की सभा में, तो युधिष्ठिर महाराज गए तो भीमसेन भी नकुल अजय नकुल सहदेव और भगवान भी पीछे पीछे चले, बड़े भाई का कितना कायदा रखते हैं, उनको अच्छा नहीं लगा कि वे शत्रुओं की शरण में जा रहे हैं, परंतु कोई बोला नहीं, भगवान कृष्ण से कहा महाराज क्यों जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं कोई हल नहीं है, कौरव सेना में हल्ला मच गया कि तू क्षत्रिय है, डरता है दुर्योधन के शरण आता है, अब धिक्कार है तेरे को, ऐसा बड़ा हल्ला हुआ, युधिष्ठिर महाराज शांति से जा रहे थे, कृष्ण भगवान थोड़ी सी जा करके एक तरफ चले गए, ये तो कर्ण के पास चले गए, ये महाराज भीष्म जी के पास पहुंचे, भीष्म जी के पास पहुंच कर नमस्कार किया भीष्म जी को, कि दादाजी आपकी आज्ञा हो जाए अब मैं युद्ध करूंगा आपके साथ में, तो बड़ों के सामने युद्ध करा पे चरणों पड़ गए, हुक्म माने आज्ञा मानी, तो भीष्म जी महाराज खुश हो गए, सही हो आप विजय हो बेटा तेरी विजय हो जाए, तो भीष्म बोले कि महाराज आप जब सामने धनुष मारने तैयार हो जाते हो तो क्या विजय हमारी हो सकती है, कि तुम ठीक कर रहा है, देवता दानवर मानवर कोई मेरे साथ में युद्ध करके विजय मेरे पर नहीं कर सकता, जब तक मेरे धनुष हाथ में है किसी की ताकत नहीं विजय करे, तो महाराज आपने विजय का वरदान दे दिया आशीर्वाद दे दिया, तो क्या होगा कि तुम मांग क्या चाहता है, तो बड़ा संकोच हम करे, तो कहते मांग क्या बात है, संकोच छोड़ से मांग, तो दादाजी आप मरोगे कैसे हैं ये बताओ भाई, क्योंकि आप बड़े आप बिना मिले तो होगी नहीं, आप बड़े से मिले हो कहने मिलोगे, तो उसने ठीक कहता मेरे मेरे पिताजी का वरदान इच्छा मृत्यु से जब चाहे तब मरे, अभिदेव सूरवीर चाहे तुम मरे, तो ये तेरा वरदान रहा। अभी मेरा मरने का विचार नहीं है, मरने का विचार होता है वो, मरने का विचार नहीं है। अपने में कोई है कि अभी मरने का विचार नहीं है? कोई कहता है विचार है हमारा मरने का, कहता है अभी विचार नहीं है। तेरा वरदान रहा था कि फिर मांगना बताऊंगा तेरे, तेरे मतलब मेरी मत बताऊंगा। ऐसे से पुरुष उदास सत्य महाराज बद्ध गई। विष्णु ने कहा भैया मनुष्य है वो धन का दास है, धन मनुष्य का दास नहीं है। धन के लिए तो मैं जीव का यहाँ रहा हूँ, यहाँ किया है, तो युद्ध के समय में रहूंगा कौरवों के साथ और युद्ध करूंगा तो शत्रुओं को मारे जैसे ही मारूंगा, उसमें ऐसा नहीं तेरे में रियायत करूँ। बाद हिसाब कह दी पांच पांडवों को तो मारूंगा नहीं और युद्ध करूंगा। महाराज दुर्योधन ने कहा महाराज मन से युद्ध नहीं करते आप, थे आगे युद्ध में चलते हो। तब कमर कसे कहा 10,000 योद्धा मारूंगा, 10,000 योद्धा रोजाना। आज आपने बड़ा जवान से और जवान से कह दिया जाए इस खेत में 10,000 ढीला फोड़ दो, ढीला 10,000 लाठी मारना मामूली चीज है, युद्ध करने वाले 10,000 मार देना एक दिन में। बहुत विचित्र शूरवीर थे। तो उन्होंने क्या कहा, वो 9 दिन युद्ध हो गया। युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज जैसे अग्नि में पतंगे जाते हैं पीछे नहीं आता, ऐसे भीष्म जी के सामने जाते हैं वो खत्म ही हो जाते हैं, पीछे लौट कर नहीं आते। क्यों क्षत्रियों का संहार कर रहे हो? मैं मेरे जंगल में रहूंगा, भजन श्रय करूंगा, क्षत्रियों का संघर्ष क्यों करते हो? विजय तो होने वाली है नहीं। भीष्म जी जब तक महाराज सेनापति है, 10 दिन है, रात्रि 9 दिन की बात ये होती, तो फिर तुम उसे मांगो। फिर दिशा ने मांगा तो कहा कि मेरे सामने शिखंडी आ जाए। शिखंडी पहले जन्म में काशी की कन्या थी और इस जन्म में भी कन्या रूप से जन्मा था, पीछे ये पुरुष बन गया है, मैं उसको स्त्री मानता हूँ, तो स्त्री पर हाथ नहीं चलाते। वो मेरे सामने आ जाए मैं उसको शास्त्र चलाऊंगा नहीं, परंतु एक बात सुनो, उनके बोनस मरूंगा नहीं मैं। अब चींटी खा जाए वो मच्छर खा जाए तो बढ़ता है यार, गली मरूंगा। मौन मारे अर्जुन सामने रहेगा शिखंडी को तो हो जाएगा ठीक, ये वरदान दिया। तो उन्होंने अभी कितनी स्त्री की बाजार कैसे रखा, तो स्त्री पर भरे आदमी कभी हाथ नहीं चलाते। स्त्री बालक बद की दे जहाँ पापों की गंदा बताई है वहाँ कह ऐसे पापों को मेरे ऊपर जी कहते पाप लगे अगर मेरी सम्मति हो तो। उस वास्ते स्त्री पर कभी दंड नहीं देना, ये पहले की मर्यादा आज भी मर्यादा। तो इसका क्या अर्थ है, या सकल ताड़ना के अधिकारी ताड़ना सब बारना नहीं है, नहीं ठीक है। लाल येत पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ेत प्राप्त हेतु 16 वर्षे पुत्र मित्र बदाचरेत। लाल येत 5 वर्ष, लाल ने वह वो दोषा ताड़ दे वह वो गुड़ा तस्मात पुत्र शिष्य ताड़ेत लालेत। ताड़ेत का शिक्षार्थ होता है, कहीं यही प्रभु फल की सिख दी थी, शिक्षा दी थी। तो शिक्षा का नाम ताड़ना है, मारने का नाम नहीं है। ढोल को मारे तो एक दिन खत्म कर दो, गंवार को मारे तो क्या होगा, शुद्ध को मारे, पशु को मारे, पशु को जो पैठाते हैं ठीक बनाते हैं, मारने से वो खराब हो जाता है उम्र भर। इस वास्ते मारने नहीं, ताड़ना शिक्षा लेना है ठीक तरह से। ढोल भी ठीक नहीं बजे तो खाते हैं बजाते हैं, ऐसे सबको शिक्षा लेनी है। तो सकल ताड़ना के अधिकारी का तात्पर्य हुआ स्त्री ताड़ना का अधिकारी है शिक्षा का, और शिक्षा का अधिकारी मारे तो महान मूर्खता है, उसको शिक्षा देनी चाहिए। ऐसे करो, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे शिक्षा का अधिकारी है, मारने का अधिकारी नहीं है। तो शिक्षा नहीं दो तो दोष किसका? ढोल अच्छा नहीं बजता है तो क्या ढोल को दोष देते हैं, बजाने वाले को दोष देते हैं कि ठीक बजाने वाला अच्छा नहीं है? ऐसे कुमारी अच्छा नहीं होता तो कोई गुरु नहीं मिलाएगा। ऐसे शूद्र है वो भी ठीक नहीं है तो अच्छा गुरु नहीं मिला, ऐसे पशु है वो भी ठीक नहीं चलता, तो यही कहते हैं कि ठीक गुरु ठीक नहीं मिला है, ऐसे स्त्री भी ठीक नहीं होती है तो उसके शिक्षा वालों को दोष देते हैं। इस मारवाड़ी समाज में मैंने सुना लड़की ब्याही गई जब ससुराल जाती है और वह काम करती है रसोई बनाना और कुछ आता नहीं तो ये कहती है अपनी मारवाड़ी भाषा में मारांड सिखाई को नहीं, तो मारांड माँ को गाली देती है और छोरी को नहीं देती, तो दोष किसका? वक्तुरे वही तद्याज्ञम श्रोता यत्र न बुध्यते, जहाँ श्रोता को ज्ञान नहीं होता वो वक्ता की ही जड़ता है, श्रोता की जड़ता नहीं, श्रोता दोनों कान के सामने बैठ गए, कह रहे तो मूर्ख समझते नहीं, भाई हम तो मूर्ख पहले ही सिद्ध होते हैं, सुनने सुनने को बैठ गए, अब आप उलाना देते हो तुम मूर्ख हो तो मूर्ख समझना तुम्हारा काम है कि हमारा काम है, तो शिक्षक का काम है तो वक्तुरे वही तद्याज्ञम वो वक्ता की जड़ता है, तो इनको अच्छी शिक्षा न देना है इनका दोष है नहीं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सर्वथा निर्दोष है, सकल ताड़ता के अधिकारी शिक्षा के अधिकारी है, वास्तव में शिक्षा दी तो वास्तव में ये ताड़ना मारना असर नहीं है, कभी शंका नहीं करनी, गोस्वामी जी महाराज की वाणी है इस पर अब क्या करोगे, वाणी में दोष दिखता है आपको, जैसे मानव शरीर के लिए तारा के शब्द राम जी क्या कहते हैं, क्षितिजल पाप समीरा पंच रस दिए अधम शरीरा, अधम शरीरा कहते हैं, और उत्तर काम सबसे उत्तम मानव देही, अब अधम क्या वो मानुष देही को उत्तम सबसे उत्तम बताते हैं, तो विरोध विरोध आ गया ना, विरोध नहीं आएगा को समझ बता दिए विरोध आएगा तो कहाँ ठीक समझ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो ये तो मरने वाला ही है, जीव लग सोते तो या आगे सोवा जीव नित्य तुम कहीं लग रोगा उपजा ज्ञान शरण तब लागे ज्ञान बच गया, तो ज्ञान के लिए शिक्षा दी है, तो शरीर है वो अधम का तो अधम कहने का मतलब शोक चिंता मत करो ये मतलब है, उत्तम देही कहने का मतलब इसे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, इसमें कार्य उत्तम होता है इस वास्ते उत्तम देही, शरीर थोड़ा ही उत्तम शरीर तो वैसा ही है, ये धार मन से तो बना हुआ है और ये मल मूत्र की फैक्ट्री है, ठाकुर जी के भोग लगाई बढ़िया बढ़िया पदार्थ दे दो और मेला बढ़ा लो, गंगा जी जमुना जी सरस्वती जी पवित्र जल दे दो और पेशाब बढ़ा लो, चट्टी पेशाब बनाने की मशीन है ये तो बना लो कर देख लो ये बनते हैं इसे, ऐसा अधम है पर उत्तम क्यों है, किसी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है इस बात तो ये उत्तम है, इसका फल बड़ा अच्छा है, तो क्या है सदुपयोग का महात्म्य है दुरुपयोग की निंदा है, जो परिस्थिति मिले जिसके सामने जैसी अवस्था है जैसी परिस्थिति है वो परिस्थिति कल्याण करने वाली है, अनुकूल परिस्थिति भी कल्याण करने वाली प्रतिकूल भी कल्याण करने वाली सामान्य परिस्थिति प्रतिकूल कल्याण करने वाली साधन सामग्री है, प्रतिकूल से प्रतिकूल बुखार आ गया घर वाले मर गए धन चला गया सब कुछ रह गया तो वो भी कल्याण में कारण है, परमात्मा की तरफ चलो सुखदायी हो तो परमात्मा तो दुखदायी तो परमात्मा चलो सुख दुख दोनों ही कल्याण करने वाले हैं उद्धार करने वाले हैं, ये यही तो अनुकारक है, ये भोग योनि नहीं है ये साधन योनि है, सुखी दुखी होना है मूर्खता है बिल्कुल गलती है, सुखी दुखी नहीं होना है, ये सुख दुख अलंकम दिन रात आते ही रहते हैं, इस वास्ते सुखी दुखी नहीं होना है परमात्मा की प्राप्ति करना है साधन सामग्री है, इस वास्ते मनुष्य को साधन करना है, अब कह साधन करने में क्या है क्या करे कैसे करे तो इस वास्ते शरणागति भगवान की शरण हो जाए, सज्जनों शरणागति बहुत ऊंचा साधन है, मैंने संतों की वाणी में भी देखा है शरणागति की महिमा को, वो शास्त्रों में है ही, शरणागत को कुछ कहना नहीं पड़ता वो तो शरण हो जाए, शरणागत हो जाने पर ये नहीं कि अब साधन हम करेंगे, सज्जनों इतनी विलक्षण बात है शरण होने पर साधन करें गुरु जी कल्याण हो चेले का, पर शरण होने पर जैसे छोटा बालक होता है उसके रोग हो जाए तो वैद्य माँ को दवाई देते हैं, बच्चा तो दूध पीता माँ का केवल और कुछ खाता है पीता कुछ नहीं तो दवाई किसको दे माँ को, ऐसे शरणागत का उद्धार नहीं होता तो उद्योग कौन करे, दवाई कौन करे गुरु जी? अरे ऐसा नहीं हो तो चेला बनाना नहीं चाहिए। मैंने बात कही कल्याण की, बात याद आ गई। लोग बुरा मानते हैं कि ये गुरु का निषेध करते हैं। मैं गुरु का निषेध नहीं करता हूँ, आपका हमारा कल्याण कैसे हो? अपना तो कल्याण हुआ नहीं, और कोई साथ में मिला नहीं हो तो दशा क्या होगी? मैं निंदा नहीं करता, मैं कहता हूँ अपना कल्याण करो। चौथे पद तीन है, बिना शिष्य करो मत को। हमारे संतों की वाणी में हमने पढ़ा है कि जब तक तत्व ज्ञान न हो जाए, मुक्ति न हो जाए, तब तक शिष्य मत बनाओ। क्यों? पांच बोझा एक है, वो तो अभी तक दूर कर ही नहीं सके, फिर नया बोझा ले लोगे। चेला करने का मतलब उद्धार करना उसका। ओ वा गुरु यो ही तो उपदेश शिष्य को जो गुरु भक्त एव। तो कल्याण कैसे हो जीव का, उसके लिए क्या कह रहा है? आप शिष्य को मत बताओ, अपना कल्याण करो। अरे कल्याण जब कल्याण करो, संतोष शिष्य बनाए नहीं बनाते, संप्रदा कैसे चलती? संप्रदा कैसे चलती बताओ? यार हमारे वो कोई बिना गुरु ज्ञान मिला है, शास्त्र मिला है, पढ़ाई हुई है, कैसे करता हूँ मैं? कल्याण की प्रार्थना करता हूँ, आप अपना कल्याण करें। इससे पहले अर्जुन उलझ जाएंगे तो कल्याण कैसे करेंगे, ये मतलब मेरा है। अगर आपकी ताकत है कल्याण करें तो बनाओ, शिष्य करो कल्याण। तो अपना कल्याण पहले कर ले, तब कहीं ये बात होगी। इस वास्ते मैंने कहा कि शिष्य नहीं बनना चाहिए। शिष्य बनना और शिष्य बनाना दोनों खतरनाक बातें हैं, मैंने साफ कहा है। तो अब शिष्य होता है शरणागत, दो तरह के शिष्य होते हैं। एक शिष्य की तो ये भावना है कि गुरु महाराज आज्ञा देंगे वो करूंगा, जो कहे जैसे करूंगा, साधन वे बता दे मैं करूंगा। एक शिष्य ऐसा होता है, एक शिष्य होता है साधन बातें मेरे से कुछ नहीं, मेरे गुरु महाराज करेंगे वो होगा। तो वो सर्वथा गुरु के परायण हो जाता है, ठीक करे बेठीक कैसे करे इसको जानता ही नहीं, केवल गुरु जी की आज्ञा पाल, बस जो कह दिया वो करना, अपना कुछ कहेंगे। कृष्ण भगवान सांदीपनी गुरु के पास पढ़ने के लिए गए उज्जैन में। तो सांदीपनी गुरु महाराज बहुत बुद्धिमान तेज भी नहीं थे, विद्यार्थी थे तब, और बहुत मूर्खता जड़ भी नहीं थे, इसे सुना है मैंने, परंतु गुरु सेवा बहुत करते। अपने गुरु जी के पास पढ़ते थे तो गुरु जी ने जो आज्ञा दी वैसे ही करता, ऊंट वैसे जो करना महाराज ने कह दिया वैसे ही करना। तो महाराज ने परीक्षा दी, बहुत से विद्यार्थी गए थे घूमने को, सुविधा अधिकार वे आ रहे थे तो संदीप ने कहा महाराज, गुरु जी महाराज का छोटा बच्चा खेल रहा था, कहते उस कुएं में डाल दे, उठे कुएं डाल दिया। अरे भाई कुछ क्या करता है विद्यार्थी, दौड़े भी क्या करता है, गुरु महाराज के बालों कुएं में डाल दिया, तो मुझे कूदे जाकर उठा रहे और मारने लगे गुरु जी मारो, तुम्हारे गुरु भाई है, गुरु भाई को मानना चाहिए। ये नहीं कहा कि मेरे गुरु जी ने कहा था, बोलेंगे मारपीट सब सहली, चुप रहे। एक दिन की बात है, विद्यार्थी आ रहे थे, संदीप ने कहा महाराज कि अपने छप्पर आग लगा दे, पीछे जाकर आग लगा दी, अरे आग लगा दी, आग लगा दी, दौड़े सबने आग बुझा दी। कैसा है लोग ने मानना, मारो तुम्हारा गुरु भाई है मारो। सांदीपनी ने नहीं कहा कि मेरे गुरु जी ने आज्ञा दी, ये सफाई नहीं होती अपनी सबसे लिया। ये बात है तो उनकी पढ़ाई के समय की बात है, सब ये पंडित बन गए। जब सांदीपनी महाराज बीमार हुए, गुरु जी बीमार हुए, तो सभी भेंट लाए और वे लेने को आए, तो महाराज ने पवित्र भेंट दी किसी को, किसी को आचमनी दे दी, किसी को पंचपात्र दे दिया, किसी को आसन दे दिया। बड़े बड़े नामी पंडित हुए संसार में, बड़ी कथा करते अच्छे अच्छे पंडित हैं, मन महाराज के पास में आए तो महाराज ने कुछ दे दिया, सब प्रसादी दे दी। पवित्र मात्र देने से खुश हो गए, महाराज के हाथ की प्रसादी मिल गया हमारे को। संदीप नहीं आए, बेटा तेरे क्या, तेरे को दंड लिंग मेरे पास चीज नहीं है, आशीर्वाद देता हूँ, त्रिलोक की जात तुम्हारा शिष्य बनेगा। ये है गुरु आज्ञा पालन करना, क्या बाकी रह जाएगा। मैंने गड़बड़ी करेगा तो महाराज माफी भगवान भी नहीं करेंगे, तो शरणागत हो जाता है, उसका खुद का काम कुछ नहीं रहता। तो शिष्य आज्ञा पालन करता है, कल्याण चाहता है, वो शिष्य होता है। एक शिष्य कहता है मेरे से आज्ञा पाल के कुछ नहीं होती, मैं तो गुरु जी का शरण हूँ, गुरु जी जैसे चला वैसे चलो, शांति प्रिय की तरह जो आज्ञा कह दे वैसे, जो कह दे वैसे। जगत गुरु भगवान राम और कृष्ण है, इन्होंने भी गुरु बनाया तो सबको गुरु तो बनाना ही, सब तो बनाना चाहिए, पर गुरु किस को बनाना चाहिए जो उद्धार कर सके। आपके विश्वास है कि उद्धार करने के चेला बनते हो कि कोई पद लेने के बनते हो, पद अधिकार धन स्थान लेने के बनते हो? देखो गुरु दो तरह के शिष्य बनते हैं, एक तो गुरु जी का धन उत्तराधिकारी हम बन जाए और एक हमारा कल्याण हो जाए। तो उत्तराधिकारी में तो गुरु की प्रधानता है, गुरु की मान्य तो होगा, गुरु जी नहीं मानो तो आप चेले बने नहीं होगा। और पारमार्थ चाहो तो तुम शिष्य की प्रधानता है, सदा ही प्रधान छोटे के। राम गरीब निवाज कहे कोई ढींग निवाज है, देखिए भगवान गरीब निवाज है, पक्ष में है। एक लव्य चेला बन गया जो महाराज साक्षात द्रोणाचार्य ने कहा, वरदान दिया अर्जुन को कि मेरे शिष्य में तेरे से बढ़कर कोई नहीं होगा, पर उससे बढ़कर के एक लव्य हो गया जिसको द्रोणाचार्य ने शिष्य नहीं बनाया, पर वो बन गया। आप नहीं बना तो क्या मैं बन गया, तो उसने लाभ इतना ले लिया बिना शिष्य बनाए। जो वो शिष्य बना रही ज्यादा कृपा की अर्जुन पर, उससे बढ़िया बढ़कर हो गया। ये कथा सुनी होगा आप लोगों ने, बजमंग गए तो कुत्ता आया, कुत्ता दौड़ता हुआ, एक लव्य अभ्यास करता था, द्रोणाचार्य महाराज की मूर्ति बना करके महाराज की आज्ञा ऐसे चला वैसे चला, अपने से पैर वैसे चला। कुत्ता घुसने लगा तो भागते हुए कुत्ते के बाण बाण मारे जिसे कुत्ते का मुंह भर दिया, थोड़ा सा तो तेज चले तो कुत्ता मर जाए, थोड़ा इधर रह जाए तो बाण गिर जाए। भागते कुत्ते के मुंह में बाण भर दिए, वो भरा हुआ बाण भाथा में जो वो भागता चला जा रहा है। अर्जुन ने देखा कि ये क्या बात है भाई, मुंह बाणों से भरा हुआ कुत्ता, तो देखा वो बाण दुश्मन नहीं खड़े मेरा, तुमने मेरा कहा तुम्हारा गुरु कौन है? हमारे गुरु द्रोणाचार्य। तो अर्जुन मेरे द्रोणाचार्य ने मेरे वरदान दिया कि मेरे से कोई बढ़कर नहीं होता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। भागते कुत्ते के मुंह में फटाफट फटाफट मारता है, जल्दी जल्दी एक तरह तो गिर जाए, वो इधर गिर जाए उधर कुत्ता मर जाए, और जल्दी नहीं हो तो फिर ही हो तो अग्नि भाग देने, ऐसा बड़ा विचित्र नहीं करा। फिर महाराज अर्जुन ने कहा कि आपने मेरे को वरदान दिया, आपका शिष्य है ये, तो उसने आप पूछा महाराज तो मेरा शिष्य कैसे? कि जब ये पढ़ने को आया तो मैं भी आया, मेरे को कहा तो तुम शूद्र हो, तुम नीचे अछूत हो, तुम्हारे बाबू चेला नहीं बनाते, तो अब आप नहीं बनाते, आपके हाथ की बात है, मैं चेला बन जाऊंगा, मैं तो मेरा चेला हूँ आपका, मूर्ति बनाकर उस शिष्य का आप कृपा है, तो आप गुरु, आप ही गुरु हो, आपने दिया तो गुरु दक्षिणा दी है कि मैं नहीं आपको, तो अंगूठा दे दो, पट काट कर दे दिया गुरु दक्षिणा। द्रोणाचार्य ने चेला नहीं बनाया, ये बन गया गुरु से, गुरु दक्षिणा ले ली काट दिया, क्यों ये जो कुछ है ताकत अंगूठे की तो है, वाहन चलावे जिसमें अंगूठे की ताकत ही है, कितना चला कितना जोर लगाना, कहाँ लगाना, कैसे लगाना, काट दे दिया। दाता स्टेट में ऐसे उसके भील के परंपरा भील भी है वहाँ, वो सागरा में कभी वो कहते थे कि वे अभी तक बाण इससे चलाते हैं, बाण चलाते हैं यहाँ से चलाते हैं, क्या अंगूठा तो गुरु महाराज को दिया हुआ है, हम कैसे काम में रहे। भविष्य में ये बात है, भविष्य में कितनी विचित्र बात है, अंगूठा नहीं लगाते, ये तो गुरु महाराज दिया हुआ, हम कैसे लगाओ काम में, ऐसे बाण चलाते हैं। तो ऐसी गुरु भक्ति होती है तो ये शरणागति कहते हैं। शरणागत वो कि उसके प्राण में प्राण, शरीर में शरीर, आज्ञा में आज्ञा, मन में मन, उसे शरणागत के मन में भाव वैसे ही आ जाता है, वैसे ही आ जाता नहीं, वो वैसे ही बन जाता है, लोगों को भी देखने लगता है। जब महाराज भरत चित्रकूट जा रहे हैं, बीच में निषाद राज गुरु आया, उसने नमस्कार किया, माताओं के पाल के देख दंडोत की नमस्कार किया तो उन्हें आशीष दिया, सबको लक्ष्मण जी याद आए, लक्ष्मण के समान समझ कर आशीर्वाद दिया, लक्ष्मण जी याद आए, लक्ष्मण जी गुरु थे, रात्रि को बताया उन्होंने। तो गुरु चेले में अवतार लेता है, वही आता है, लोगों को भी देखने लगता है हमारे गुरु जी है ये, ऐसे तो वो स्वरूप ऐसा हो जाता है। तो ये शरणागति इतनी ताकत न हो तो भाई अपने चेला न बने, अरे गुरु जी में इतनी ताकत न हो तो चेला न बनावे, शक्ति हो तो बनाओ, परंपरा चल रही है, गुरु कोई निषेध करता है तो ये बात है। तो शरणागति इतनी विलक्षण बात है। अर्जुन कहता साधिमान भाव प्रपन्नम, पहले नयोत से कहा फिर अंत में करिष्ये वचनंत। अर्जुन भगवान पूछते हैं कैसे देते स्वतंत्र पार्थ, तो एकाग्र चित्त सा, तुमने एकाग्र चित्त से गीता सुना